بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. غرض المقصد باب داده كأستاذ مشر لشاگرداننا لامتحان فطور وان لسوال كل شيء دور لجائز دي. باب ده فبيان دليقي امام و مشر یو سوال و مسئله کلو مرگر و شاگردان لمن لورور زی شغی پدی ماندی علمی بحثو کی دید پارا چه دے اختبار و امتحان وقتی چه دی سمرا علم دے حدیث دو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام خباب کے ذکر مشو آبیا دوبارہ قبل سند ماندی دبل مقصد دبارا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی مدا محض تکرار نہ دے بلکہ اسناد مختلف دے دمخ کی اسناد نہ ادارنگ مقصد او کم فقہی مسئلہ جت مستمت کی گئی غم جدانا و بهی قال حدثنا خالد بن مخلد لدکنی و ابو الحیثم خالد بن مخلد القطوانی ده بارکی اهل علم دو خبری کنی نیم یو داش کان منکر الحدیث احادیث ده بمناکیه او دوی غالیا فی التشیع تشیع کی بی غلو کنی نغالی فی التشیع چی حوز متقدمین و غالی فی التشیع مبداو زیاد نزیاد فمرتبه ده مبتدع فی ما المبتدع بمسألة وضاحته وتفسير مختلف لشيء من المقدمة لسيد مسلم كما نقول أو السهي والبخاري تدرسون كما ذكر شيء أو ذا مويل إذا أهل علم راجع أو ذا سهي قول مطابق كي المبتدع كي غفلات البدعات كي نمي مبتلات بني غد دين دائرين في خارج شبي عملي مبتدع لإعتقادين لي أو ذا صادق اللهجة لي تحمل ده حدیث په صحیح طریقه کړه اذان په صحیح طریقه او کی طریقه او کی روایت ده معتبر ده ده جمهور او ده محققین او قاده مذهب ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په حدیث ساری کې ذکر کړه امام ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحدیث کې او صنیع ده ائمه په ایمان دلالت کوي کم مبتدی تخفل بالعد وجن كافر شويني او اغصارق اللهجر المحدثين نقاد امام بخاري امام مسلم لانجد لي امثال لغين روايات نقل كي او مخي ذكر شو مش اهل علموي كالصدق ضمن دبارده بدنا غبوج او وزر بريبان ننيم ندا تهمت خطبي طريقة بعد مدفوع ليش غاليا في التشيع أو لي منكر الحديث وأحاديث كبير ذكارته مناكير ومخ كذا ذكر فل أصحاب الصحيحين كذا متكلم فيه راوياننا أخذ كي ندا على الإطلاق نكي بل كي انتقاء انتخاب كي ذا غي أحاديث قولي لكمخ كمن إسماعيل بن أبي أويس بترجمة كوي ندارا يشري خالد بن مخلد القطواني ابن عدي رحمة الله عليه بخل الكتاب الكامل كي ذكو المناكير راجم كلي دي ذكر كلي دا من هجو طريقة الإمام ابن عدي رحمة الله عليه الكامل كي شري وضعيف راوي ترجمة ذكر كي نبياد أغو مناكير حديث ذكر كي وغيل إشارة كي إمام عقيلي رحمة الله عليه فأزعفا كي كيف وغيو مثال بمثال ذكر كي او ابن عدي رحمت الله علیه په کثرت سره ذکر کوي کله ناکله استقصاء ټول مناکیر دراوی په یو ځای راجم کوي. ابن عدي رحمت الله علیه تتبع کړي استقصاء کړي د مناکیر د په ترجمه کې په خپل کتاب کامل کې راجم کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په حدیث ساری کوي وليس فيها شيء مما خرجه له البخاري بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد من عادى لي وليا. ابن عدي الذي خالد بن مخلد القطواني كم مناكير روايات راجع مكلي نفاغي كي يو رواية ببخاري نشتا ابن امام بخاري تناقص کړي دا دلیل په دې ده چې دته انتقا کړي دا د مناکیر نه دی راغستي. بلکې هغه چې کوم مناکیر ذکر کړي نو د یو مفرد هم پکې نشته چې په یو روایت باندې دې منفرد شوی علاوه د یو روایت نه چې من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب استو داغي وضاحت راشي. عام اهل علم قبول کړي امام ذهبي رحمة الله عليه لولا هيبة الصحيح لعدوه من مناكيره فهيبة صحيح البخاري نوعه وأهل علم ومهدسين بدغ رواية مناكير بخالد القطواني نشمع الكلام شعلت بوضاحة راضي نكذل منكر الحديث بين شويني إمام بخاري رحمة الله عليه تنأغى روايات نخل في بل كذا دفع أحاديث كانتخاب وانتقاكي. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فذيونك يوهننا إلى غفان ندريه وإنها مثل المسلمين يا وإنها مثل المسلمين دا المسلمان بشانت له يا دا مثال المسلمان له حدثوني ما هي تاسو ما لخبر را كي تداون كما من له كتاب التفسير كبدا حديث ذي كنت فاغي كري أخبروني أو دارك أبو بكر إسماعيلي كي حديث ذي كري مستخرج كن فاغي كري أنبئوني ما هي مخي وضاحته في حديث كي لذلك الذي قال مصنف رحمة الله عليه ذكر سلو شباب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إلى كل معنى لا كل ألفاظ في يوم معنى احتمالي من غير وجد حدثين حدثوني فذيبا لأخبروني وأنبئوني براغلين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع الناس في شجر البوادي خلق بسهراء وزنقل بهن فخيال كفري وطن سوج وفكري ميري وزنقل للعلو. قال عبد الله فوقع في نفسي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإذا ما تجرك راغل أنها النخلة كداد كجوري غبوك يالي فاستحييته وما حياؤك لك أبو بكر عمر رضي الله عنهما ونور مشران شهاب ناسته لما جواب نبي الإسلام لورنك ده حياة وجنا رسول هذا حديث ذكر كمصنف رحمة الله لفاغي كداسي فحدثت أبي بما وقع في نفسي قول لجرام مفلار لم يخبر بيان كسج زماد لك راغلي لو يغرى لو إلى أن تقول قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا تاكد يو علمي خبر النبي الإسلام في مجلس كذا بي نداب ما دفارد الدنيا نادا غيد لي أخان ونعمتون مهتر بي. ثم قال حدثنا يا رسول الله ما هي يا صحابة إكرام ويلي تاسر لو إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم كذا سلام. قال هي النخلة نبي كريم صلى الله عليه وسلم إذا ذك جري غوننا تشري وضاحت مخير الحديث شوينه مصنف رحمة الله عليه دل تذير فار ذكركو شو أستاذ دا شاگردان ونا دا امتحان دا فار تفوس كولشي نبي الاسلام دا قل شاگردان وصحابون تفوس كره. باب القراءة والعرض على المحدث دا باب دا بيان دا ديكي شاگرد راپاسی او خپل استاد له حدیث ولولي اصول الحديث او علم المصطلح کې تاسو ویني چې یو د سماع من لفظ الشيخ چې د استاد نه شاگرد احاديث واوري د غوږی خیر استاد لولي او دویم د قراءت چې شاګرد ملي استاد وږي خي بین محدثین تعبیر کوي په عرض سره نو والعرض کې دا کوم واو ذکر دی دا عرض کې تفصیلی دی ځکه عرض او قراءت علی الشیخ دا دواړه یو شی دی یعنی په من کې فرق نشته او د جماهیر او اهل علم فنین باندې دا قراءت او عرض کې دی دا د تحمل دا معتبر وجوهونه دی مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه پرې ترجمه الباب سره ده چې په هغه اهل علم او محدثین باندې رد کول غواړي چې دا غیدا مذهب دی چې صرف معتمد به هغه تحمل وي چې شاګرد د استاد نه اورېدلی دي سماعي کړی ده من لفظ شیخ او دغه استاد له لوستل کړی دي نو یې له اعتبار نشته دا مذهب دی د ابو عاصم النبیل وکی ابن الجراح او د نور متشددین او اهل علم امام بخاری پرې رد کوي چې نه خبر داخلنا باب القراءة والعرض على المحدث ومحدث وعالم من دي أحاديث لستل أغا بيشكول دام لتحمل دا أغا معتبر أو معتمد وجوهنا لي ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة حسن بسري سفيان ثوري إمام مالك كرت لجائز ويلي لي كشاقر دي أستاذ للستل قيم سول کیری او کرخ پس دا ټول معلقات امام بخاری رحمت الله علیه موصولا ذکر کړي واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه او بعض اهل علم حجته دليل نیولنه پدې خبره باندې چې شاګرد استاد باندې حدیث لسته شي دا معتمد شی دی او بیا دا شاګرد دا ویل شي چې حدثنا واخبرنا استاد مال حدیث بیان کړي مال خبر را کړي عموما فاغي كي اخبرنا ويحدثنا مكو يجايب لي حديث ده امام ابن ثعلبة رضي الله عنه دليل نوله او ادبازنا مراد ده امام بخاري استاذ ده حميدي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان نصلي الصلاة ده امام ابن ثعلبة رضي الله عنه راغله وشدا وقبض حديث مسنف رحمة الله عليه رسل مسندا ذكر كي او نبی علیہ السلام لے ویلیو چی آیا اللہ تاسو له حکم کڑا چی من بو مسکو قال نعم نبی علیہ السلام ورلوی آو قال جد مصنف دا شیخ حمیدی ویفا هذه قراءت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم داد زی صحابی امام ابن ثعلبة رضی اللہ عنہ دا طرفنا قراءت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چا ورلوی اللہ تاسو له حکم کڑا چی من بو مسکو نبی علیہ السلام ورلوی آو اخبر ضمام قومه بذلك فاجازوه يا ذي خبري خبر وركلو ضمام ان فعل بخف القوم لا النبي عليه الصلاه والسلام لرمز حكم كاي فاجازوه نريدا كافي وغن لا ذا خبر قبولكم اي والذي من جاءت النبي عليه السلام لتاولي ويصير بنعم سر جواب دركنه واحتج مالك بالسك يقرا على القوم فيقولون اشهدنا فلان امام مالک رحمت الله علیه استدلال کړی دلیل دی ولنه بسک کی په هغه چې باندې چې دستاویز ورلوي یقرا علی القوم چې په یو قوم باندې ولسته شي فیقولون ان بیا دا گواهان خلق وی اشهدنا فلان فلانی کس مون پرې گواهان کړی یو کاغذ او دستاویز راړو یو چې په هغه کې وي چې دا فلانی شی دی فلانی غصه او دده نو بیا دا رسط خلق ویلی چې اشهدنا فلان دی فلانی مون پدی باندی گواهان کریو ظاہر دلی عبارت دا دی چی او اقرار کون کی راشی او آخت اولو لی او گواهان دا ووری او دا گواهان رسط بیاوی چی اشهدنا فلان فلانی سڑی مون پدی گواهان کریو نو دیل پدی باندی بیا گواهی و شهادت جائز دی خوی دا د مقصود سره موافق نه دی فریضه کی ذکره قراءه الاصل على الفرع شو مطلب دا استاد لستلوکل او شاگرد واورید شاگرد بیا وې جمال استاد ویلی دی گوا کړه یم مقصد خو په دې کې دا دی چې شاگرد لستلوکی او استاد ووی او رسو بیا شاگرد کې خلق له بیانې نو دا وې جمال استاد ویلی دی مقصدی شیخ په دې کې څه شی دی قراءة الفرع على الأصل إشهادر أستاذ مختلوكي نو مقصد دا إمام مالك رحمة الله لدي قول دا دي كي يوصلي راشي یو دستاویز او چک خلکو لراړي او غیلې ورکی یو کس لوي چې دا ولولا هغه ولولي نو بیا دا استاد او دا کوم حاضرین چې دی اوریدون کې هغه بیا دا ویلې چې اشهدنا فلان فلانی سلیمون پرې گواهان کړي دای مقصد دی ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ اقرأني فلان او لستيش قرآن كريم على المقرئ فاغ معلم لقراءة باني مقرئ نمراد قاري استاذني شاگرد لگياري بخبل قاري سيباني قرآن كريم لني فيقول القاري مبيادا قاري او شاگرد فرصبا خلق لويك اقرأني فلان فلاني استاذ مال قرآن قولي حالان كي قرآن ولا غني قولي دلستي استاذ وريد لي نو دي بي ارسط خلق لويك مال استاذ قرآن قولي نو دا جايز دي كنا امام مالك رحمة الله عليه ووي كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن اعظم دا سنگ تالك حديث كي نجايز كيجي که شاگرد استاد له حدیث ولولي او سبا دې یاده سي نشي ویل چې استاد لمي نوسته اعلان کې قران کریم په مرتبه کې پورته ده نو شاگرد را پاسه او قاری صاحب له قران اول شفول او سبا دا شاگرد یو خلک له وجه فلاني قاری مال قران کولې ده نو قران کې چې جایز دي حدیث کې به طریق اولا جایز دي امام مالک رحمت الله عليه وشدید انکار کولو کا بچا باندې چې غیبوي که جایز نه وي مگر سماع د لفظ شیخ نه صرف استاد کی روایت کړي نو پاغي کې ویل شي چې حدثنا او اخبرنا او که شاگرد ویل پاغي کې نشي کوله نو کان مالک ينكر اشد الانكار على من يقول ذلك امام مالک وشدید انکار کوله پاغه چا دي چې دا سی وي او په قران کې جایز دی او په حدیث کې باندې جایز کیږي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن حسن بصري رحمة الله عليه ذا مخي معلق أثرك ذكرك وراء الحسن جائزة وغوث زلتك مسندني ذكرك موصولا حسن بصري رحمة الله عليه ويش لا بأس بالقراءة على العالم فديك سباق أو حرج نشتا كشاغرت فعالم أو أستاذ ما لقراءتك برابر خبر في قراءة القرآن وكقراءة الحديث او بیا شاگرد سبا خلق لدا ویل شي دا حديث او دا قران مال استاد بیان کړي غره له قوله وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال سفيان ثوري رحمه الله عليه فرمایي اذا قرئ على المحدث فلا باس ان يقول حدثني کله چې حدیث په محدث باندې ولوسته شي نو دا شاگرد بیا دا سی ویل شي په دې کې سباق نشته چې دی وی حدثني لسته په استاد باندې قراءت او عرض کړي او بیا په ادا کې لیدا سی ویل شي چې حدثني او اخبرني قال وسمعت ابا عاصم وما اريد لي ابو عاصم ضحاك ابن مخلد الشيبانينا يقول في غير عن مالك وسفيان امام مالك او سفيان ثوري دواړو نه نقل کول چې القراءه على العالم وقراءته سواء قراءت فعالم معنی او د دې عالم په خپل قراءت دواړه په مرتبه کې برابر دي چې استاد در لوی شاگرد دی ووري او یا شاگرد دی وای استاد دی ووري نو دواړه په مرتبه کې برابر دي دا مذهب د امام بخاري رحمت الله عليه او متقدمين او بعض اهل علم په کثر کوي چې سماع من لفظ الشيخ دا اولا او بهتر ده قراءت علی الشيخ نه اگر چې دواړه حجت دي او بعض په کې تفاوت کړي چې نه قراءت على الشيخ كده دا افضل له ځکه استاد متوجه ناس وي که دنه تغلط کیږي نو هغه ور لتنبيه ورګي او کله شي استاد نو یو شاگرد غافل وي استاد لپته نه لګي بعضی سیدونه دنه فوت کیږي خو بهرحال استقرار په دې باندې لري چې قراءت سماع من لفظ الشيخ دا اولاده د قراءت على قراءت على الشيخ نه او امام بخاري رحمه الله عليه او دا متقدمين اهل علم دې دواړو برابر وي وي امام مالك وسفيان ثوري بوتي القراءة على العالم وقراءته سواء كده استاذ لستل يا استاذ باندي لستل دا دوار برابر دي بصحة نقل كي مگر امام مالك رحمة الله عليه بدا مستحب گرن له قراءة على الشيخ دي وشي لك فريق توجه روي چې شاګرد دی استاد وږي خي نو استاد ورله متوجي ناش دي د شاګرد نه څه غلطي او خدایي کیږي نو هغه په فتح ور کوي تکلیف ور کوي او هر چې استاد نو سل کوي شاګرد وږي خي نو کله ناکله په دې کې غفلت وي غافل شوی وي استاد ورله خیال ني نو باز الفاظ او باز هيڅ د احاديث بدنه پاتې کیږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر. بعض اهل علم فدي راوي شريك بن عبد الله بن نمر باندې كلام کړي او ځنې اهل علم د توثيق کړي نه دا اختلاف د ائمه د وجنه حافظ رحمت الله عليه تقريب التهذيب کې ترجمه ذکر کوي مداسي وي صدوق يخطئ نفس الامر کی صدوق دے خود غلطی او د خطائی شکار کی دو دا نو پا اغا مرتبہ کی نرے چی ثقہ و متقن وی و پا دی مرتبہ کی نرے چی ضعیف دے چی متابعین موجودی نو روایت قبول دے یا دا روایت دا پار شواهد بینو قبول دے بعد اہل علم و ذکر کری چی کل ددن راوی ثقوی او دې د سیخانه روایت کې بیا قبول لې کنه راوی دې ضعیف نو بیا پدې کې ضعف راځي. شريك ابن عبد الله بن يمين مروي انه سمع انس بن مالك يقول انس رضي الله عنه فرمایلي بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويمود النبي كريم صلى الله عليه وسلم سر ناس په جمعات کې دخل رجل على جمل راد النشو يوسره پوخ بانده فأناقه في المسجد نداوخ كينو لهم كجمعات كي ثم عقله بيتر لهم داخبه ورلتر لهم ثم قال لهم أيكم محمد بيادي خلق نبيلي وصحابوني تقوص كلاو شكم يوم بتاب في محمد صلى الله عليه وسلم بانده شو او ساده خبري وي ساده تقوصوني وكسخت زبان سرعه والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تكئ والي وڈڑے والي وفمند صحابه اکرامو کی فقلنا نویمور لویلو هذا الرجل الابيض المتكئ دا سڑے چی دا سپین رنگ والده المتكئ وتكئ وڈڑے والدا دا رسول الله عليه الصلاة والسلام دے فقال له الرجل نلی سڑی ورلویلو یبن عبد المطلب اید عبد المطلب نسیا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبت نبي الاسلام ورلوي ما تال جواب در کړه دې مطلب دا جواب در کوم وای تابیدار. فقال له الرجل انني سري ويلو اني سائلك فمشدد عليك في المساله يقينا تفوز كون كم دتانا نسختي كون كم پتہ باندې سوال کولو کی فلا تجر علي في نفسك نو مال غسکی جما يا معنى داخل فلا تجد علي في نفسك المحاوري معنى في فجرك لما لسرانشي. فقال سل عما بدا لك نبي كريم عليه الصلاة والسلام ورلويلو تفوسك وسجي تالخ كارشي وسرغنشي مطلب دا سجي دي خوخي وايا. فقال نذي سريويني وأسألك بربك ورب من قبلك ذا تفوسكم تانا استاد رب رمباني او پرب دا غچا جتا نمخیو مطلب دا قسم در کوم د الله په نوم چې ستا رب دی او د مخکینو خلقو رب نه الله ارسلك الى الناس كلهم آیا الله رب العالمین را لېګلې تعالی دی ټول خلقو لا ته د الله پیغمبر را لېګلې. فقال اللهم نعم نبی اسلام ور لوی دی چې او دا اللهم تبرک د پاره ذکر کړه او جی الله زرا لېګلې. فقال انشدك بالله نو بیا دې سړی ویلو د امام ابن ثعلبه زه قسم در کوم تعالی په الله الله امرک ان تصلي الصلوات الخمس آیا الله رب العالمین تعالی حکم کړی چې پنځه منځونه وکړي په یوم او لیلا فرض او شپه کې. قال اللهم نعم نبی رسول الله ورته ویلو چې او. فقال انفذك بالله يا ولي قسم لكم طالب الله طالب الله قسمي الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه اي الله تعالى حكم کړي دا چې ته بروجني سي دا میاش د کالنا رمضان دا میاش بروجني سي. قال اللهم نعم نبي الاسلام ورنوي شي اولي الله تعالى حكم کړي قال انشدك بالله بيويلو تعالى قسم لكم فالله چه الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا آیا الله تعالی حکم کړنه دا چې راخلی به تدا صدقه او زکات سماندار زمونږ نه تقسیمې به په حقیران زمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. نبی اسلام ورلویلی چې او فقال الرجل الذي سړی ویلی آمنت بما جئت به ما ایمان وروړل پاو څه چې تا راتل کړی دی پاغي باندې وانا رسول من ورائي من قومي او زه رسول او قاصد استاد يم دا غچا چې زمانه رسول من قومي د قوم زمانه زه بس تا قاصد شو خپل قوم له وزن دا دعوت به ورکوم يا وانا رسول من ورائي من قومي زه قاصد او استاد يم دا غچا چې زمانه رسول د قوم زمانه وانا ضمام ابن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر او زمانه د امام ابن ثعلبه چې زه بنو سعد بن بكر رور يم دا غي او فرد يم دا حدیث لفظی ترجمه او معنا شو دا سوه حدیث امام ابن ثعلبه رضی الله عنه و دخل رجل على جمل راغله یو سره په وخ باندې اهل علم ذکر کړی چې په پنځم کال د هجرت بعد شپږم باندې و ذکر کړی چې راغله خراجه چې د سنه الوفود نهم کال د هجرت باندې مدینه منوره لراغله جمعات لرادن نشو فاناهه في المسجد داخل اخي كينولو في جمعات كي امام احمد بمسند حديث ذكر كيف اناهه على باب المسجد في جمعات في دروازه كي كينولو ثم عقله عقله ما نادى شد ركبتيه دا بودي ورل پپڑی باندې وتر دي چی زینا او بعد نبی رسول الله بارک تپوس کر صحابه ورلوی دا چی ډړې واری د بین ظهرانیهم فمن ظهر عليهم فمن ذبيه دا ظهرانين كفتحي دنون سرده او فدنون ماني كسره من دجائز اصل كداو بين ظهريهم فمن ذبيه ناسه نبعي فديك الف نون سواكل ندا ظهر عليهم شو فمعنا دا بينهم سرع نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليوه يبنى عبد المطلب ايه عبد المطلب نسيان النبي كريم صلى الله عليه وسلم قال لي قد أجبته لأجبتك معنى هذا سمعته ما استخبر أريد لذا أو يا دين مراد إنشاء الإجابة شدت على جواب دركم ويا ندوه إذا فتابا عندي سختيك ممكن فلا تجد علي ما له سكيك ما أو يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لقسمنا وركل أو فقسم سريتكوسكم او د نبی اسلام په صفت کې ذکر فل جهاد هاغه الرجل الابيض المتكئ دا سره چې تک سپین دی او تکیه یې والي ډړې لګولي د ابيض نه مراد خالص ابيض نه دی بلکې هغه ابيض دی چې المشرب بحمره في فارق سوال اذا د نبی اسلام والسلام په شمایل او فرادي چې تک سپین نه او دا چې تک سپین لګچونه بلکې دا غي سپینواله د سوروالي سره ګډوړو تر بهن چې ورلوي او بیا د صدقه او د زکات باره کې تاسو کوو نو ویلو چې دا به زموږ په فقرا او باندې تقسیمېږي ذکر د فقرا یو او اعلان کې مصارف د زکات وړې د قران نه ته ذکر کړی نو دا علی سبیل المثال فقرا ذکر کړي یا په تور د اغلب او د اعم باندې چې عمومي تور باندې غالب تور باندې زکات په فقرا او تقسیمېږي نو اقسام له کم ملاويږي او دې صحابي چې دی او امنته نو دا اخبار ده کنه انشاء ده د امام بخاري رحمت الله عليه دارنګ امام حاکم او بعض اهل علم را یاد ده چې دا د دې طرف نه اخبار ده چې د مخکنه مسلمان هم فسر تاکید میکولو امام قرطبي رحمت الله عليه وي چې دا د انشاء الايمان د فارو وي په دغه وخت کې ایمان راړو د مخکنه د مسلمان مو په دغه وخت کې امنته دا د اسما ایمان قبول کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ رائے اندازہ اذا امنت بانشاء الايمان دفعہ فدغه وقت کی ایمان روڑا ذکر حدیث کی امام ابو داود کو سنن کی ذکر کئی مترجمۃ الباب ور لغہ منعقد کئی باب فی المشرک يدخل المسجد باب د بیان د دیک چې مشرک جماعت لدن کی دی شکنا او بیا بک حدیث د امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ذکر کی رواه موسی و علی ابن عبد الحمید دغه حدیث روایت کړ موسی ابن اسماعیل التبوزکی دغه حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړی او علی ابن عبد الحمید الذی دغه روایت د امام بخاری په سند باندې امام ترمذی په خپل جامع کې موصولا ذکر کړی عن سليمان بن سليمان ابن مغیره عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا د دې متابعت فائدہ صدا نو عمومي تور باندې د متابعات او فائدہ داوی تقویته الحديث کما کې حدیث له تقویت او مضبوطی حاصلې او په دې کې خصوصا فائدہ دا چې مخکې تاسو لوېل شو په ترجمه د شریک ابن عبد الله ابن امین امیر کې چې بعض اهل علم په دې کلام کړي صدوق دی چې به خطا کیدو امام بخاری رحمت الله علیه په دې متابعت سره اشاره کوي چې ګوره غوره دا روایت شریک ابن عبد الله ابن امین امر د انس رضی الله عنه نه نقل کړه دا کې منفرد نه ده بلکې دا روایت د انس رضی الله عنه نه ثابت ابن اسلم البناني نقل کړه ده نو شنه اعتراض د تاریخ کې متکلم فيه راوی ده او امام بخاری ته ناقص کړه ده نو کله ناکله امام بخاری دا جواب کوي چې د متکلم فيه نه ما روایت راغست قراشه ده پر روایت منفرد نه ده متابعات او شواهد د روایت شته او کله ناکله دا خبره اهل علم لذکر کی ذکر کتاب اهل علم لذکر او طریقه دا اهل علم دا چې طالب د ټول فنون نفاریت په اخر کې ورله بخاری وای چې دا غد دماغ ولبیا دا اشکالات نه راځي او د فیسبوکیانو خبرې نه اوري هغه نه دوک کیږي چې سره دا یې کتل چې شریک ابن عبد الله ابن امین امر په دې کلام نه نو دا او ته چې په یو امام بخاری په نه پوهیږي چې د ایفان امام نه امیر المؤمنین فی الحديث نه نو هغه دی متابعت سره ور لشاره او کچې دی په غوړ منفرد نه نه چې دا انس رضی الله عنه روایت صرف دی نقل کوي بل ثابت ابن اسلم البناني دا روایت نقل کړی او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل لنا مراد موسى بن اسماعيل التبوذكي دی حافظ رحمت الله علیه وی چې دا حدیث د اکثر نسخو بلکې د ټولو نسخو صحیح البخاری نه ساقط دی په ګینشته صرف یو نسخه ده چې هغه راوی د دې صحیح البخاری باندې چې هغه محمد بن یوسف الفربری دی نو په هغه باندې دغه نسخه لستلې شوې وه او د هغه په خط باندې دا روایت پکې موجود دی ورنه عام نسخې د صحیح البخاری دي په هغې کې دا روایت نشته روایت بعینه هم د دې مخکې په شان دی خو لږ تفصیلا نه قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه هو جمون في القرآن الكريم كده دين من شمي وجمون دي النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتفوس لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم لذي تبوسن نمم من شمي وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل أو دي خبر ومن لتعجب كي يقولوا ذا بمخوخولا كي يو سري دي راشي دا ميري أو دا باندي دا أسيدون كنا العاقل وعقل من سري دي فيسأله نداتي دي تبوسو كي دا نبي عليه السلام نوا نحن نسمع ومن غيرو فلخ من دا تبوسن نمنو نمون بدا خوخولا چه باندشی و زمیدار راشی تکوسو چه پساده لحجه که ده ناشنا مسائل و تکوس بو نمون باوری دی فیده برال ملاو شوا فجاء رجل من اهل البادیتی در اغل و سره ده باندی والونا فقال نوینی و اتانا رسولو در اغل ده من لست آغا قاسد و رسول نبی علیہ السلام لیوینیو فا اخبرنا انک تزعم ان الله عز و جل ارسلک ما همون لخبر را کرده چه تدا خیال و گمان که يلا رب العالمين ترى لي قلي وتي في غمبري قال صدق نبي الاسلام ورلوي رشتي در لوي دي زمان قاصد در لراغلي قال فمن خلق السماء ملاكس نبي كريم صلى الله عليه وسلم لوي اسمان شا پیدا کړي قال الله عز وجل نبي الاسلام ورلوي چې اسمان الله پیدا کړي قال فمن خلق الارض والجبال لازمك يغرون شا پیدا کړي قال الله عز وجل نبي الاسلام ورلوي چې الله قال فمن جعل فيها المنافع والبديك لا منافع وفيدي شاء أتوني لي قال الله عز وجل ويالله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك بأور لدى كسوي نستعذي فأغذات قسمي كأسمان في ذاكرة يزمك في ذاكرة غرون ودروني لي او فريق دا منافع او فائدې اچونی چې آیا الله تعالی غلې دبر تاکید سره د نبی اسلام نه تاسو کوي قال نعم نبی اسلام ورلوې او قال زعم رسولك ان علينا خمس صلوات و استادي استادي دا خیال او ګمان کړی چې په موږ باندې پنځه منځونه دي فرض او شپه کې و زکات فی اموالنا فرض زکات زموږ په مالونو کې قال صدق نبی اسلام ورلوې چې دام در له زمانه دی رسول او قاصد رښتیا ویلی کنه قال بالذي ارسلك الله امرك بهذا مليك اصور لو الاستاذ فاغذات معني قسمي كثيرا لي غلي ايا الله تعالى حكم ددي كرني قال نعم نبي الاسلام ولو جاء والله له حكم كره قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا واستاذ رسول وقاصد دا خيال وغمان كره داي ويلي كي بمون باندې بقال كي يوم ياشرو جي فرض دي قال صدقا نبی علیہ السلام ورلوی چی آو زمانی قاسد در لدشتی آویلی قال فبالذی ارسلک آلاللہ امرک بیہ آغا زدویلی استال فاغذات قسمی چی تیرا لگلے آیا اللہ تعالی دنی حکم کرے قال نعم نبی علیہ السلام ورلوی چی آو قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیه سمیلا واستال دی رسول و قاسد دا خیال و غمان کرے په مونږ باندې حج د بیت الله فرض دی د چا چې دل د لارې وسو طاقت وي چې د چا وسو طاقت وي د لارې نو وي حج در باندې فرض دی قال صدق نبی له سلام ورلوې زمادي استاد او رسول د لوي شاويلي قال فمن الذي ارسلك الله امرك بهذا د ویلي په غزاد د سا قسمي چې تیر علي ګره آیا الله تعالی دې حکم کړي قال نعم نبی له سلام ورلوې چې او الله له حکم کړي قال فوالذي بعثك بالحق ویلو دیکس قسم دیوی پا غزات باندی چیتی پا حق را لیگلے لا ازیدو علیهن شیئا ولا انقص زبن زیادون پلی بانی سا شیئا و نبکمون مخیر دی توجیحات ذکر شیو چی نبس سیواکوم نبکمون کمی او بیشی بنکوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صدقا لا يدخلن الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلو کدی سڑی دی شاویلی او په دین کې زیادت او کمی نه کوي نو دی بخا بخا جنت لوردن نکیږي دا حدیث د امام ابن ثعلبه رضی الله عنه امام بخاری رحمت الله علیه پر باب القراءه والعوض علی المحدث کې دی لپاره ذکر کو چې دا خبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیان کړی دی او نبی اسلام جواب ورکړي چې نعم او هم دا خبر بیا خپل قوم لوري او غیله دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو مسکوي تاسو روجی نیسي نسبت نبی اسلام لکړای نو قراءت علی الشیخ دا د تحمل دا وجوه معتمده او معتبره ونه نه نو اخلا باب ما یذكر فی المناولتی وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان دا باب دي فبيان نريكي كم ذكر راغل دي دا مناولي باركي أو نري باركي شي علماء يو كتاب أو نكدوكي أو داولي خارون الله پدې ترجمه کې مصنف رحمت الله علیه دوه خبرې ذکر کړي یو مناوله او دویم کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان کوم علما دي او په علم پوهیږي چې هغه خپل مکاتبه او کتاب خارون الاولی مناوله دی لوی استاد را پاسی خپل طالب او شاگرد لا د خپل مرویات او نسخه ورکی یو کتاب دی یو پاڼه دا او اجازه ته مرلو کی صراحتا یا کنایتا چې دا روایت بیانوا ندی له مناوله وای د دې بیا دو قسمونه لري، یو مناوله المقرونه بالاجازه، هغه مناوله ده چې د اغه سره اجازه تومي، لکه دا کتاب ما راوغستو او طالب درکو او دا اجازت می درکو چې په دې کې زما روایت دي تعالی اجازت ته داخل کول بیانوا، او دوی مناوله ده مجرده عن الاجازه چې دا غي سره اجازه نه خو صرف کتاب ورکی چله کړي کې زما روایت دي او دا ورلنه و چې اجست لک الروايه عني چې ما تعالی دا اجازت درکړه چې دا روایت زمانه خلقو له نقل کوا. نو دا اول قسم چې ده مناوله مقرونه بالاجازه، نو دا سماع قائم مقام د امام مالک، امام زهري، يحيى بن سعيد وغيره په نسبان نه قریبان روایت کول جایز دي صحیح دي، او هر چې مناوله مجرده عن الاجازه ده قریبان د اهل علم او د صحیح قول مطابق روایت کول صحیح نه دي. دیو کې امام بخاري رحمت الله علیه مناوله ذکر کوي، نو دا قسم اول نه مناوله مقرونه بالاجازه، مطلب باندې پوه شوئ دا باب د په بیان د هغه آثار او اقوال او احادیث د اتفاقی کې د مناولې ذکر راغلي، او دا د تحمل فغ معتبر وجوه کده، نو دا هغه مناوله ده چې مقرونه بالاجازه وي، هر چې مجرده عن الاجازه ده نو دا اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق فغ روایت صحیح نه ده. دا څنګه چې تعالی استاد کتاب در کو درلې و چې دا زما روایت دي، او ته لګیا یو کتاب دی بلاو کړي خلق له حدثنا فلان فلانی مال حدیث بیان کړي، وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان، فديكي ذكر ده كتاب كل شيء له مكاتبه مو كتابه مورلوي، مقصد دار ان يكتب الشيخ الى الطالب شيئا من حديثه، كي استاذ كل شاگرد او طالب له كل احاديث له. ندين بیا دو قسم ندي، يو اغا مكاتبه ده شي اغا مقرونه بالاجازه وي، او دوين قسم ده كتابه مجرده عن الاجازه لیکل ورلوکل ورلوی دا دما روایات دی خلق له بیانو ردیل مقرونه بالاجازه وی، او یا لیکل ورلوکل کتاب ورلور کو او دا اجازه ورلنه لیکل چې دا بیان او روایت کوا نو دی مجرده عن الاجازه وی. نو کما مکاتبه چې مقرونه بالاجازه وی، د دې حکم دار چې په دې باندې روایت کول صحیح دی، او هر چی مکاتبه مجرده عن الاجازه در په دې کې د اهل علم اختلاف ده، بعضي وایي چې په دې باندې روایت کول صحیح دي، بعضي وایي نه دي صحیح، خو راجح قول دا دی چې په دې باندې روایت کول جایز دي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکاتبات کړي، صحابه کرام له خطونه ورکړي، او هغه خطونه مقرونه بالاجازه نه وغه ګرالو چې ما ته اجازه کړې چې فلانی له بیان اغه خط بخل کو لو رسیدو او فاغه دې چې بخل کو فاغه عمل کولو. نو صحیح خبر ادا ده چې مکاتبه که مجرده عن الاجازه وي، نو په دې باندې روایت کول صحیح دي، لکه نبی علیہ السلام بخطونه لېګل او فاغه خط باندې باغه عمل کولو، سره د دې نه چې هغه خط سره دا نوم چې ما ته له اجازه سره کړل. وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. أنس رضي الله عنه وي عثمان رضي الله عنه مصاحف لكليو، أو بعد ذلك إعداد ذكرتنا شو مصاحف أو نسخي لكليو، فبعث بها إلى الآفاق مدايد خبل حکومت اغا اطراف لدی بنیو چې په دې باندې عمل کوي، او نور چا سره چې کوم مصاحف او قرآنونه لري اغا تینا راغون کوي بیس بزوی. داوود حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب المناقب کې به ذکر کوي، دار کې په کتاب فضائل القرآن کې، خو په دې کې تینا صرف دغه عمر خبره ثابتې وي چې ګور مصحف عثمان رضی الله عنه لیکل لري، او اغه اطراف العالم لنیګل لري او پاغي باندې خلق عمل کړي. نو دا مثال د شو د مقاتلي خلق للي قدر يقابل العمل له. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك فذلك جائزا. عبد الله بن عمر يحيى بن سعيد وإمام مالك ديل جائز ولذلك ذا زمير ذلك ذا إشارة لها مناولي ومقاتبي دوارو لا شدا مناولا ومقاتب دوار جائز دي بريمان دي روايات سهيني. عبد الله بن عمر نفذيز يكي صحابي نده مراد مراد تن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عمر بن الخطاب العمري ده دا سلف وی چې مناوله او مکاتبه جایز دي. همون په مناوله کې تفصیل وکم چې یو مناوله مقرونه بالاجازه ده او بالمجرده عن الاجازه ده. اول قسم صحیح او بدوین باندې روایت صحیح نه ده امام بخاری اول قسم یې نه ای. او هر چې مکاتبه د رفاقي کې دوه قسمونه دي په دویم قسم کې اختلاف ده. همون دوی راجح ده دا چې دویم قسم د مکاتبه چې مجرده عن الاجازه وي دام د راجح قول مطابق حجت او غریبان دی روایت کول صحیح دی. واحتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض محدثين د حجاز مراد دلیل د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل استاد او شیخ حمیدی دی چې هغه دلیل نیولې نه د مناولې په صحت باندې چې په دی باندې روایت کول صحیح دی لکه حدیث د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلی حيث كتب لامیر السریه کداه ټولی او د سریي لخر د لخر چې کوم امیر عبد الله ابن جحش رضی الله عنه وغلی یو کتاب ورکړ او خط وقال لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا او ورلویلی چې تداملو لا تر دې چې فلاني فلاني زيل الارشي فلما بلغ ذلك المكان قراه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم هغه چې کله دې زيل رسیدلې نداخت په مرګرو باندې لسته او هغه دې خبر ورکړ چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا ویل غواړي ټول ورسره موافق شي او روان شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریش او د دشمن د جاسوسۍ لپاره په دویم کال له هجرت باندې یو ټوله تیار کو چې دا وکسانو یا دولس کسان اول یې پای باندې امیر جوړ کړو عبیده ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او چې وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا کیږم جدایي راځي دای په فراق باندې په جړا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په ځای باندې بیا امیر د دې سری جوړ کړ عبد الله بن جحش رضی الله عنه او خط ورلور کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو چې زما دا خط به کولا وینا تر دې چې تاسو دوه ځې منزل وکړي دوه تابعدار قوم صحابه کرام نبی علیہ السلام خط ورکو دا پته ورلنیشته چې په کوم طرف بوزو شرقاً غربان شمالاً جنوباً بس په یو طرف روان شول چې دوه دې مزل او سفر مو کو نو غیلا پس بخت کو لاو کوي کسوک در سره تل دی خط کې چې ما سي نکلي ني نو زی به در سره مرګري به مجبوره کوي نه کسوک نه تل بس حضور به نه بوزي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ناشنا تدبیر دی دشمن به راغی نه خبر شي چې را کوم کس لیږي غل دوه دې پته نه لګي چې ما کوم خواليږي دوره دې پس نخله مقام لا غوره سید اولاد د فایف او د مکی په منځ کې دی او مرګر له وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط دی او چې د قریش تاسو دغه و کوي زه به مزل وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلی چې تاسو نخله مقام لاړ شي او د قریش جاسوسي مونږ لکوي څوک به وځ نه نه چې له بسوای نه ټول مرګي ورته روان شول. بعد اهل علم ذکر کوي چې دوه صفات دي وغم په حقیقت کې پاتې نه دي لار کې هغه نه سورلې او کې شوې دي نو د خپل سورلو په تالاش کې غي دي مرګرو نه جوړه شوې دي ټول سره د امیر نه لاړل په نخل مقام کې دي پروسه به واقعیا راځي ان شاء الله. بیا دې په دغه نخل مقام کې دي او دا د جمعه د ثانی د میاشتې اخیرنۍ شپه ده د رجب هغه میاشت راختلې د خدای د پته نه ده لګېدلې چې دا د رجب میاشت داخله شو چې دا د حرمت په میاشتو کې و. نو د مشرکانو یو کس صحیح کو چې را روانو او دا سره سمال او پیسی مور سره وي نو دی کې یو صحابي را پاسېدلې هغې ویشتې په غشو باندې وجلی دی او د هغه سامان غنیمت راغستې دی. مشرکانو له چې پته ولګېدل نو دا خبره مشهوره ده وګوره د حرمت او د احترام د میاشتو بې عزتي کوي. د حرمت په میاشتو کې کس وجلې دی د دې صحابه کرامو نه دا خدای شوې دی لپاره نه دلګې دی چې میاشت ته لښوې دا نن لومبنه تاریخ دی لې تاریخ شروع نه د شپه دا او د رجب میاشت ته لښوې دی وی کده جمعه ثانیه اخیرنه تاریخ دی والله رب العالمین د دې صحابه کرامو د براءت او د لفاده پر آیاتونه را نازل کړي چې تاسو په مسجد حرام کې کفر کوئ خلق وجنی اغه در له ګناه ښکاری خو یو صحابي کسو وجلو او تاسو وایئ چې د فرمت د میاشتې عزتي کړي نه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل تاسو چې ګوره کوم شرک کوئ د دې مسجد حرام مستحقین چې دی غمو ته رئیس دي شړلې مو دي مدینه منوره لته دي او دی یو صحابینا یو اجتهادی خطا او فو پاغي مغوغا او غوبل جوړ کړل چې دی ناکار کړي بهر حال امام بخاری رحمت الله علیه دا اثر او دا تعلیق دې د پاره ذکر کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له خط ور کړی او هغه چې په هغه ذکر لوستل دا ورلنیو چې مقرونه به اجازه ده او دای په هغه باندې عمل کړل دی روایت په کله مرګرو لیویلی چې الله په خبر ده شی وایي وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله مراد ده اسماعيل بن ابي ويس ده مخي ذكر قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا ده رواية أس مختصر ذكر كي مسندا كما جمعك معلق ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقليو بخبل خط باني رجلا يوصره ليقليو بخبل خط باني يوصره شهدن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه هنا ده ده ده بلا واقعانا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين او حكم ورلك لو جدا خطب وركي اغمشر البحرين لا الى غنم من النساوة فدفعه عظيم البحرين الى كسرى ما ولا خط وركلو كسرى لا فاسل كي باتشاهان لبدا سدارك خط نشو لقل الى الله چكم غورنر مشير يا وزير امير البحرين منذر ابن ساوا نومي و نداخت يغلى ورقو چه دا با بادشاة لورقو چه دا فارس قب مشهر دا كسرا دا كسرا دا غلى قبو دا فارس هر بادشاة لبه كسراوي او دا دخل نوم اهل علم و ذكر کرده فرويز ابن هرمز ابن نوش روان دا فارسي غنون فده انداز باني فرويز ابن هرمز ابن نوش روان فلما قرأه مزقه هركل تدن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خط لوسته ونشلو له أخذ رواغص في العرب وكفزه وما لخطون راليه وما لفك الإسلام دعوت رابي خط وشلو له فحسبت أن ابن المسيب قال ابن شهاب ذهب رحمة الله عليه ويذخي على أمانكم ابن المسيب في الحديث كي والدي فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزق كل ممزق نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي خلق له بدعاء خيري كريمي كي الله دي ٹوٹی ٹوٹی کی پورا ٹوٹو کی جو سرا الله دي هلاك او تباہ کی جدا دي کی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط ورورسې د مواخت خو ٹوٹی ٹوٹی کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ورلدا خيري او کینو خيري د نبی علیہ السلام په لګی نه د بادشاہ او د دزوی په خپل منځ کې خلاف راغی د دزوی نوم یې شیراوی نو بادشاہ له دې پته ولګید چې د دزوی په هیڅ صورت باندې فریدی نه او ما وجنی بدل د خپل وی حالات معلومو د قوت باه د پاره او د وای جوړکا په یو بوتل یو لیکل چې د قوت باه د وای دا او پاره کې د زهر واچول او هغه بیا په خپل خاص کمره کې کیږي او پاره باندې د کلیو الدواء النافع للجماعه الى قوة باه دفارنا اغلى ذوي حالات معلومو چه غده دي شوقي ده ده را پاسه دو فلار او وجنو ويمزق بطنه فلار لخيط وشلو لده اللہ ده پیغمبر خيري پهو لگي ده چه ان يمزقو كل ممزق او بیا ذوي ده چمری لورزن نحو دروازه ما ده کچه ویکا تر ویزمان فلار ده کارونه کول ده خوراتی کول ده دي وجنه ساقد ده دوایانی خوڑی نداغه دوایی چې وکړه هغه مردار شو په دې باندې په دې اختلافاتو کې دی اخته چې د دوی د خاندان یو زنانه دی په ځان باندې مشرکه او هغه بادشاہ نه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر راغې رسته به حدیث راشي نبی صلی الله علیه وسلم ولن مفلح قوم ولو امره امراه تقریبا کامیاب نشي هغه قوم چې هغه په ځان باندې خدای مشرکړي او خدای هغه مشرکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط لیگل او مکاتبات د نبی صلی الله علیه وسلم غیر مقرونه بالاجازه او داغی په مقتضا باندې به عمل کیږي. نو کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا نبي صلى الله عليه وسلم كتابه خط لكله أو أراد أن يكتب يا دراويش أبدا وإذا نبي صلى الله عليه وسلم إرادة وجه لكلبك وخط وليك فقيل لأبو النبي كريم صلى الله عليه وسلم لأبو الأشول إنهم يقنن دا باتشاهان يا يقنن دا روميان يا يقنن دا عجم خلق لا يقرؤون كتابا الا مختوما دين پڑھاو ان لولي مگر کتاب چې باغی باندې ټاپا او مهر لګول شوی فتخذ خاتما يا خاتما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ټاپا جوړ کړ او مهر من فضه مسكين زرنا نقشه چې باغی کې دا لیکلی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول براشی دری کرخی وی محمد سطر و رسول سطر و الله سطر محمد یو سطر و رسول بل سطر و الله بل سطر بل کرخو دری و کرخو کلی کلی شوی او بعض اهل علمو ذکر کلی چه براد نبی الاسلام نمو بیا رسول و بیا الله او بعض اهل علمو ذکر چه ناد اللہ نمبرو لتبرق او دا احترام دواجنا او بیا ورقسی رسول و بیا ورقسی محمد نزلان دینا بپراوی در چه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده راوي أنس رضي الله عنه سببه تذبور داغي اسمين والي لبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دي فقبل خبره عن دي دمرا تاكيد أو باوثوق دي شوي أصم ما لدى سخكاري قويا تذي نبي الإسلام بلاغ كي زاغ اسمين والي وبلقار بورم فقلت لقتاده شعبة بن الحجاج راوي ذي حديث وما قال استاب قتادة ابن دعامة ويليو من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شاوي ذي وشد ذي نقش او لكل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس ويغرى لوجد انس رضي الله عنه ويلي مختم ويليو جن امام شعبة بدو استاذان نتقوش قولو امام قتادة فريد خود ذكا اغسر فوش نقشه محمد رسول الله ورلويت لا خبر تد زهنك تنشاكر ذا استاذ رويدا انس رضي الله عنه را لويلي نقشه محمد رسول الله مصنف رحمة الله عليه دا حديث ذكر کو دے دا پارا چه تنبیه ورکی پا دے باننے چه دا عمل بالمکاتبی دا پارا دا سشرط ننے چگه دی پاغی باندے با مہر لگی علا با پی عمل کیسی مہر پی لگی دا لئی ککل یو خط اور امن طریقی باندے چه پا دے کی ببل چا دست نی کرے پا دے کی بے تصرف نی کرے نو بغیر دا مہر غم دا غی قبلول دا پکار دی او کنا پاغی کی شک و شبہ و توہم را دی نو بیا پکار دی چه پاغی باندے مہر وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لویلش بل چه دی اغا خطون قبلی چه پاغی باندے مہر وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مہر دا دید پارا جوڑ ہو او مصنف رحمت اللہ علیہ دا تحمل فا اقسامو کی دیده کی اجازہ مجردہ عن المناولہ دارنگی مکاتبہ مجردہ عن الکتابہ دارنگی مجالہ و وصیہ او اعلام کدا مجرد وی دا اجازی دا ذکر نکل وی دینا دا معلومی کی جنہ مصنف رحمت اللہ علیہ پنیز باندی دا معتمد نوی و اجازہ دی لوی کدا شاہ کتاب دی امون نتاصل ورفتو پا تحمل حدیث کرانی او بیا تداسی ویچی وجدتو فی کتاب فلان فا غیر روایت نقل کے دارنگی اعلام چی تالی شاہ خبرداری در کرائی او اغیسر اجازه نوی نو دغی لاعتبار نشتا فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.